السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعد، كمشكور الله سبحانه وتعالى نا كستاك صلى وسلام زمويندي متمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. جنب المنزو نا كوسييني بلا كوسهاو nafsi yangu kuihusia jambo kubwa na adhim ambalo sio lingine ni jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika mefuzu na kufaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam katika kata hii au kijiji hichi cha Ikola, katika masjidi hii ya Sunna, kwanza kabisa hanian lakum, hongereni kwa nyinyi ni miongoni mwa kile kikundi kichache au kikundi kidogo katika mji huu ambacho mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa alikieleza kikundi hiki akisema katika hadithi sahihi, la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi zahirin la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadhalik. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema maisha yote mpaka kiyama kitakaposimama halitoacha kuwepo kundi katika ummati wangu, kundi hilo likawa ni lenye kuonekana dhahir shahir, kwa uchache, kwa wingi, kwa mazingira aina yote, lakini kundi hilo litakuwepo. Kundi ambalo la yadhurruhum man khalalahum wala man khalafahum, halidhuriwi na yeyote atakaye lidhalilisha kundi hilo kwa kulibeza kwa yale ambayo limesimama nayo katika mambo ya kumnusuru Allah na kuinusuru dini yake. Wala man khalafahum, kadhalika pia kundi hilo halidhuriwi na wale ambao watakaokhalifiana nalo, kwa kuwa kundi hilo litakuwa linasimamisha tauhid sehemu ambapo watu watakuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, au kundi hilo litakuwa linatekeleza mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehemu ambayo watu watakuwa wanamkhalifu na kuyaacha mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hali itakuwa hivyo hatta yaati ya amrullah, mpaka amri ya Allah ije. Na amri ya Allah hapa ulama yufasirunahu annahu alqiyama, kwamba amri ya Allah hapa ni qiyama. Kwa haito patikana sehemu yoyote utakapokwenda, sokuwa watakuwepo wachache, watakuwepo wachache kama hivi nyinyi, au wakati mwingine hata huwa ni wachache zaidi ya nyinyi, wakati mwingine huwa ni mtu mmoja, huwa ni mtu mmoja. Kwa sababu mtu mmoja pia akiwa anafuata haki pia anaitwa kundi, kama alivyosema Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdaka fa innaka aljamaa hina idhin, kwamba kundi ni watu walioafikiana na haki. Hata kama utakuwa peke yako, wewe kipindi hicho utakuwa ni kundi, maadamu tu umeafikiana na haki, wakati huo utaitwa ni jamaa. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam ameeleza jambo hilo na akalithibitisha hivyo. Kwa hiyo nikupe hata wewe zoezi la kuwatafuta watu aina hii. Kila utakapokwenda kukaa, utawakuta watu hao. Utawakuta wakiwa wanaitetea haki kwa kiwango chao, kile ambacho watakachokuwa wamejaliwa na Allahu subhanahu wa ta'ala. Lakini lengo ni kukamilika yale maneno ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To hani'an lakum fi hadha, hongereni kwa hili, na tunamuomba Allahu jalla fi ula akijalie kikundi hichi kiwe ni chenye kudumu, na kithibitishe nyayo zake, na akipe nguvu, na aungarishe mji huu kwa kupitia juhudi zinazofanywa na kikundi hiki. Ndugu zangu Waislamu, katika nasaha ambazo nimependa nigusie ni jambo zima la ibada. Jambo zima la ibada. Ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, ni jina linalokusanya kila anachokipenda Allahu subhanahu wa ta'ala kuliridhia. Min al-aqwali wal-af'al al-dhahira wal-batina, katika maneno na matendo ya wazi na yale yaliyojificha. Hii ndio ibada. Na kwa nini niseme nitawanasihini kuhusiana ibada? Kwa sababu ndio jambo muhimu katika mambo yote hapa ulimwenguni. Hakuna jambo muhimu zaidi ya nini? Zaidi ya ibada. Na Allahu subhanahu wa ta'ala alipoumba umma, alituma katika kila umma mtume. Na katika kila umma waliotumiwa mtume, yule mtume alikuwa na kazi maalumu, na haikuwa kazi nyingine isiyokuwa ni kazi ya kuwaambia wale aliotumwa kwao wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada yake na chochote. Na hii utaona hamia tuna ibada. Sambamba na hilo, Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani kitabu chake kitukufu, amri ya mwanzo kabisa ndani ya Qur'ani, amri ya mwanzo kabisa ndani ya Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha watu kufanya ibada, na akawaonyesha nani ambaye wanatakiwa wamwabudu, na akawakataza jambo zima la shirki, na akawaambia madhara ya nini ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya ya kwanza ambayo ni malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuma nyumati mbalimbali, kuumba nyumati mbalimbali, na baada ya kuumba nyumati hizo akawa ametuma mitume kwa kazi maalumu, ambayo kazi hiyo ilikuwa ni ibada, ni kauli ya Allah inayosema wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibu taghut, na kwa hakika tulituma katika kila umma mjumbe. Mjumbe huyo kazi yake ilikuwa ni kuwaambia wale ambao aliyotumwa kwao, muabuduni Allah na mjiepushe na ibada za mataghuti, yani watu wasiabudu mashaitani, watu wasiabudu mizimu, watu wasiabudu vinyamkera, watu wasiwaombe mawalii waliokufa na waliohai, badala yake muombe Allahu subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa ni katika nukta ya msingi sana inayotakiwa sote tutambue kwamba ibada ni jambo muhimu. Imam Khatib ikiwa hawalingani watu wake sala zima la kumwabudu Allah peke yake na kuacha kumshirikisha, bado hajafanya yale ambayo aliyotakiwa kuyafanya kama jinsi alivyofanya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu mitume walivyotumwa walikuwa wanatuonyesha nini tufanye sisi baada ya wao kuwa hawapo. Laqad kana fi rasulillahi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah ni kiigizo kilichokuwa chema. Kiigizo kilichokuwa chema kwa mtume alayhi salatu wassalam, mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aliambiwa anzir ashirataka alaqrabin, walinganie watu wako wa karibu. Na mtume alayhi salatu wassalam akasimama mlimani akawaambia, mnaniamini? Ndio. Akawaambia, nyuma ya mlima huu kuna msafara unakuja, mtakubali? Na akawaambia nini? Qulu la ilaha illa Allah tuflihun. Semeni la ma'budu bihaqqin illa Allah tuflihun. Hakuna abudu yako haki isipokuwa Allah, mtafaulu. Kalima tu haq. Lazima mtu aanze na kalima hii ili kuweza kufuata mwenendo aliyokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitume mingine ambao waliotangulia. Kila mtume alikuwa akija alikuwa anawaambia watu wake, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a. Mabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Hakuna njia ya aina yoyote ambayo mtu anaweza akafaulu katika haya maisha isipokuwa ni kujiepusha na shirki na kujikita katika ibada ya sawasawa ya kumwabudu Allahu subhanahu wa ta'ala. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Na hawakuamrishwa hawa viumbe wote isipokuwa waamwabudu Allah wakiwa ni wenye kumtakasia dini yake, watakasifu ni kumtakasia dini yake. Bimaana ibada iliyokuwa haina chembe ya shirki, ibada iliyokuwa haina chembe ya shirki, hii ndio ibada inayokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Nikija katika nukta ya pili, amri ya kwanza ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni amri ya watu kumwabudu Allah. Na Allah amewanadi watu kwa jina hilo hilo la watu. Hakuwanadi watu kwa jina la waumini au Waislamu. Kawanadi watu kwa jina la watu ili watu wote waingie katika amri hiyo. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Inshallah akasema akikataza shirki ambao ni mukabili wa nini? Ni kinyume cha ibada. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ukianza kuanzia suratul Fatiha na mwanzo wa suratul Baqara mpaka katika aya hii ambayo nimeisoma, hakuna amri aina yoyote, zote ni habari na maelezo mpaka pale alipofika katika aya hii kuonyesha ahmia ya ibada. Ya ayuha nasu ibudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Enyi watu, mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na ambaye amewaumba wale waliokuwa kabla yenu. Hamtojisikia vibaya kumwabudu aliyokuumbeni nyinyi na ambaye aliyewaumba waliokuwa kabla yenu, kwa sababu hiyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliyekuumba wewe na aliyemuumba aliyokuwa kabla yako ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika sura hii aya inayofaradhisha saumu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, mefaradhishiwa kufunga kama walivyo faradhishiwa hiyo saumu wale waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo huwezi kujisikia vibaya wewe kufunga ikiwa aliyokuwa kabla yako alishafunga. Mantiki hiyo ipo hivyo. Na katika ibada Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha mabudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, mabuduni mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu, ili muweze kumcha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mtu akifanya ibada ndio anaingia katika nini? Katika takwa. Na mtu akiacha ibada na shuka ucha Mungu mpaka unakuwa hamna kitu. Na hii ni vile ambavyo tunavyoitakidi sisi Ahl Sunna wal Jamaa, kwamba imani inazidi na kupungua, yazidu bitaa allati hiya alibada wa yanqusu bil ma'siya allati hiya ish tarku alibada, kwamba imani inazidi kwa kufanya ibada kwa kumtia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, manake ukiwa utamwabudu Allah utakuwa umemtii yeye kwa kutekeleza hii amri ambayo ameiamrisha. Na ikiwa utaacha kumwabudu utakuwa umemwasi yeye kwa kuasi amri ambayo ameiamrisha. Kwa kila ambavyo utakavyokuwa unatekeleza amri yake, manake umetii na imani yako itapanda. Na imani inapopanda ndio mashallah unakuwa mcha Mungu. Na kila utakavyokaa mbali na ibada ndio vile ambavyo utakuwa umehalifu na muasi na Allah. Muasi Allah na imani itashuka na inashuka kufanya maasi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akasema alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an. Kisha akasema fala taj'alu lillahi andadan antum ta'lamun. Maadha huwa mahallu shahid. Kama msijalie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wanaofanana naye. Lianna al-andada jamu niddun. Wa niddu huwa al-shabihu wal-mathilu. Sawa, al-andad ni wingi wa nidd. Na niddu maana yake ni shabihu. Shabihu ni mtu kufanya mtu mwingine ambaye anafanana na mtu. Kwamba wewe ni bosi na fulani pia ni bosi. Kwa tunaweza tukawasikilizeni nyote au tunaweza tukaacha kusikiliza wewe leo tukamsikiliza yeye au tunaweza tukamsikiliza yeye tukakusikiliza wewe kesho. Hii ndio neno niddun alladhi bimaana ashabihu wa madha walmathil. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kukataza, katika kukataza amekataza watu wasijalie mifano. Mifano yake katika kumwabudu. Mtu akasema leo nitakuwa msikitini. Nikitoka msikitini tu nimeahidiana na mganga aende akanipigie ramli. Na baada ya kunipigia ramli akikuta kuna mtu ambaye ananichezea nyumbani anizindike. Aje pale achimbe uwani. Tuchinje kondoo, kichwa cha kondoo tuzike pale uwani, tufanye ya kufanya, twende mtoni tukafanye kadha wa kadha na mambo kama haya. Wakati umeshaswali, umeshamwabudu Allah, kisha unakwenda kwa mwingine ambaye unamfananisha naye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sababu wakati ulikuwa unaswali umemwomba Allah mambo mengi sana. Hidina sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمهم با وقسم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد يوتي هاي أمهم با الله سبحانه وتعالى ما Rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Memwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali kabla ya adhana, baada ya adhana na kabla iqama umekaa ukamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bali umesali rak'atayni baada as-salah al-mafruḍa. Uka baadaye ukakaa ukainua mikono kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala haja zako. Ukawa hukutosheka, ukaona kuna haja tena hili la kumalizika haraka haraka, niende kwa fulani na alani akaniangalizie nina nini mimi, nina shida gani na kadha. Jambo ambalo linapingana na mwongozo sahihi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho sahihi ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Sababu kwenda kwa Arraf ukamuuliza kitu na isabika ume kwenda kumuomba na kumuabudu. Na mtume alayhi salatu wasalam amekataza watu kwenda kwa Arraf, na akawa ameweka waidi kali kwa mtu ambaye aliyekwenda kumpiga ramli, na kwamba mtu huyu atapata kadha wa kadha katika mambo ambayo hayaridhii Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa mja huyo pia ni mambo yasiyokuwa na mwisho uliokuwa mwema. Kwa ndugu yangu Muislamu, hapa tunataka kuonyesha hamia tuna ibada. Tunataka kuonyesha umuhimu wa kuabudu. Na watu wengi katika sala la ibada hufanya kama mazoea. Bali mtu wakati mwingine hutaka kupewa mpaka certificate, shahada, kwamba amefanya ibada sana. Ameabudu muda mrefu mno. Katii sana maelekezo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambapo jambo hili si jambo la sawa sawa. Sala zima la kuabudu ni amri iliyotoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuja kwetu sisi. Na kuitekeleza amri hii, ni jambo la lazima kwetu sisi. Na tunapokuwa tunaitekeleza amri hii, tunatakiwa tuitekeleze tukiwa radhi. Tukiwa tumeridhia. Tunajinyenyekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa tunataraji malipo kutoka kwake yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukifanya hivyo ndio tunapata thawabu. Na hili limesemwa sana nadhani ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani kuhusiana na masala ya saumu. Tume sallallahu alayhi hadith za Abu Huraira. Man sama Ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imana wa ihtisaba وفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه. إذا حديث هذي كنا هاي من النوائل إيمانا وماذا واحتسابا إن تقا كونيش يقوان باتك يفنغ رمضان يكيوا أنا أميني هي نكتة يقوانزا لكن بيا أنا تراجي مليبو كتوكو الله سبحانه وتعالى. Akiwa anaamini bimana na muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio maana akafunga. Lakini pia anataraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana mashaka katika kila anachokifanya. Na wakati anafanya ibada hiyo anaifanya akiwa radhi. Akiwa ameridhia. Na anafanya ili aweze kupata malipo kutoka kwa Allah. Allah atamsamehe madhambi yake aliyotanguliza mwaka mzima. Kadhalika katika simama kiyamo cha usiku kama vile tarawehe na visimamo vinginevyo. Na kadhalika pia yule ambaye atakayekaa kumi la mwisho msikitini akiwa anautafuta usiku wa Lailatul Qadr akausimama ule usiku, basi Allah atamsamehe madhambi aliyotangulia. Lakini bi sharti awe ni aminan mu'minan, awe ni mwenye kuamini, kadhalika pia awe ni muhtasiban. Al-ajra 'inda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awe anataraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hii misikiti ambayo tunaswali na ambayo tunajenga, sawa, haikuwekwa isipokuwa kwa jambo moja tu, na hilo ni jambo la kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila mmoja ahudhurishi katika nafsi yake, katika moyo wake, kwamba mimi ninapokwenda msikitini, wazi, natakiwa niende kufanya ibada tu. na sio kitu kingine. Leo hii misikiti baadhi nadhani katika mji wetu kama atakuwa ni moja ambayo tumeuona sasa hivi imeingiwa na maji kutokana na yale yaliyopatikana mwaka juzi au mwaka jana, mvua imekuwa nyingi katika miji mingi, sio mji huu. Wazi? Kwa sababu sisi ni watu ambao tunataka kufanya ibada, kutekeleza ile amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuingiwa na maji misikiti yetu hakukusimamisha jambo letu la ibada. Hatukutetereka. Kwa sababu muumini amewekewa ardhi yote kuwa ni msikiti. Ngoja katika hadithi sahihi, ajilat liyal ardha ajilat liyal ardha masjidan watahuran, kwamba ardhi mimi imekwekwa kwangu mimi kuwa ni sehemu ya kusujudia ya kufanya ibada. Wazi? Na sehemu iliyokuwa tahir. Kwa sehemu yote ambayo usala itakuwa imenikuta mimi nitasali katika ardhi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataka kuonyesheni ahmiyat al-ibada. Eh? Kama imejaa maji, madha nafal? Nabhath makanan akha. Wanaj'al hunaka masjidan akha wa nusalli fi. Tunatafuta sehemu nyingine hata kama ni ya kuazima, ya kukodisha, ya kufanyaje, ya kununua. Hatuna pesa za kujenga, tutafunga funga majani, tutafunga mabati yaliyotumika, taweka sola betri atala N2, N3, N5. Almuradi kwamba tuweze kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii inaonyesha ahmiyat al-ibada, na kwamba watu wanapokuwa eneo fulani wakiwa wanamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, msimamo wao na imani yao na itikadi yao huwa ni kwamba watamwabudu Allah kwa hali ya aina yoyote ile, kadhalika pia kwa sehemu yoyote ile. Almuradi kwamba ile amri aliyoiamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kwanza ndani ya surati al-Baqara iwe itatekelezeka. Wa min huna nara ahamiyata ish ahamiyata al-ibada. Hapa ndio tunaona umuhimu wa watu kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ibada haifanywi kwa ujinga. Hii nukta ya msingi sana. Na nukta ya msingi hii inaanza na sisi ahli sunna wal jamaa. Sisi ahli sunna wal jamaa ambao ndio watu wa haki, ambao ndio wenye kutekeleza yale yote ambayo anayotaka Allah na mtume wake, tunafahamika hivyo na tunajijua hivyo, basi neno hili linatakiwa kwetu sisi lidhihirike kabla ya mtu mwingine yote. Kwa sababu sisi ndio nuru katika kila sehemu, kama nilivyoanza ile hadithi, la tazalu taifatu min ummati ala alhaqi dhahirin la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum kadhalik. Kama nyinyi mtakuwepo tu, na hata ukitoka hapa ukienda katika mji mwingine, utakachoona utaona tu hawa wametushinda. Si tupo kama hawa, lakini hawa wametushinda kitu fulani. Wako mbele katika jambo la kuchangia. Wako mbele katika jambo la kuthibitisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallama. Wenzetu wanafanya hiki na kile na kile na kile. Sisi katika hiki tumechelewa. Nikirudi nyumbani tutajaribu kuambia na wenzetu na wenzangu pia tuweze kulitekeleza hili na hili na hili na hili. Lakini wapo na hili kundi ambalo lilotajwa hili kundi lilotajwa. Ni kundi kwanza ambalo huwa linafuata kwanza haki. Yaani haki kwanza huwa kwanza inadhihiri kwao. Kila mmoja inakuwa haki inapendeza kwake yeye kuliko kitu kingine. Unamkuta tu kwamba haki inapendeza kwake yeye kuliko kitu kichochote. Anapenda haki tu hata kama haijui vile, lakini anapenda haki tu. Kisha kinachokuja ndio tutafute mwalimu. Baada ya kutafuta mwalimu kinachokuja tusomeni. Kwa nini? Kwa sababu mbebeo au mbeleko ya hii haki mura ibada nini? Ni elimu. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameweka kitabu chake babu al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Babu al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Mlango unaosema hivi kwamba elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Allah akikupa taufiki ya kuiona haki walau kwa kiwango kidogo, basi jitahidi haki ile uiweke kwenye beleko hii ya elimu. Allah akikupa taufiki ya kuingia msikitini na kufanya ibada mbalimbali, jitahidi ibada zile ziwe zimebebwa na mbeleko ya nini? Ya ilmu. Mfano, Sadr al-Imam al-Bukhari sema fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir dhanbik. Eh? Sambua kwamba hakuna hapa sasa kwa kuabudia kwa haki isipokuwa Allah, na mtaki Allah msamaha kwa dhambi zako. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa anaandaliwa kwa ajili ya kuja kufikisha dawa, eh, Allah anamuandaa mtume wake, anataka kumpa amana, wazi, anataka kumpa Qur'ani awafikishie umma, ambao umma huo utaeneza na wenyewe mpaka dunia nzima iene. Hii nuru hii hakuna sehemu iliposhuka isipokuwa katika mji gani? Katika mji wa Makka. Hakuna sehemu nyingine. Miji mingine ilikuwepo wakati huo, lakini hakuna kilichoshuka popote isipokuwa ilishuka katika mji wa Makka. Na akawa amechaguliwa nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye ndiye atakayeshushiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ujumbe wa kwanza kuteremshiwa na Jibril ni amri ya kusoma. Haya maneno tunayasema, lakini yanasemwa sana na tusiyapuuze. Sheba tutetea vitu vipya, hakuna kipya katika dini zaidi ya kile ambacho tulichofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tunachofundisha sisi na mashekhe, tunatakiwa turudie rudie sana yale ya msingi zaidi kuliko yasiyokuwa ya msingi zaidi. Na ndio maana mitume kila walipokuwa wakitumwa walikuwa wanatuma haya ambayo ninasema. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa ikra, ha, bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Vitabu vyetu vya tarehe baadhi vinaonyesha majadiliano baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na nani? Na Jibril alayhi salam. Iqra ma ana biqari, iqra ma ana biqari. Kwa baadhi anasema Jibril akamfinya Mtume alayhi salatu wasallam, kuonyesha elimu ni nzito, lakini pamoja na uzito wake watu wanatakiwa wafinywe, walazimishwe waweze kuibeba nini? Elimu. Na baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kukubali kusoma, Jibril akaanza kumsomesha. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Alifundishwa kwa jina la Mola wake aliyeumba. Khalaqal insana min alaq, aliyeumba mwanadamu kutokana na maji haya ya mwanamume na mwanamke. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Amefundisha mwanadamu kile ambacho alichukua hakijui. Utaona ahamia ya kusoma, utaona ahamia tu al-ilm. Kwa anta sunniyu, ha, la budda an tattabi'a sunnata rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wewe ambaye ni mtu wa sunna lazima ufuate sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ambayo sunna yenyewe ni nini? Ni sunna ya kusoma. lazima tusome. Watu wengi wa sunna tumekuwa wavivu kwenye jambo zima la nini? La kusoma. Sasa eh? Sasa hao hapo pamekaa vibaya. Tumekuwa wavivu katika jambo la kusoma. Ambapo elimu ni yetu sisi kabla ya mtu mwingine yeyote. Hatutakii kumsema mtu mwingine kabla sisi bado hatujasoma. Al-ilmu qabla al-qawli wa madha? Wala amal. Hata ukimsema utakuwa na mdhulumu. Ili upate nguvu ya kusema lazima usome. Si ndio? Wanasema kama hakuna research hakuna nini? Eh? Hujafanya utafiti wa jambo, utaweza kuliamulia? Kuliongelea? Hakuna. Na dini ni hivyo hivyo. Watu wanafanya utafiti kisha ndio wanasema hapa tunatakiwa tufanye 1 2 3. Hapa tunatakiwa tusifanye 1 2 3. Kutakuwa na hili na hili na hili na hili. Tukiwa kama ni ahli sunna kweli, haqqan, ni lazima tuache uvivu na tufanyaje? Tusome. Katika kusoma kuna maandalizi. Maandalizi namba moja ya kusoma ni kujenga kituo. Kipo. Maandalizi namba mbili ya kusoma ni kumtafuta mwalimu. Yupo. Maandalizi namba tatu ya kusoma ni kusema naanza kusoma. Ukasimamisha shughuli zako wakati fulani kisha ukasema mimi nataka nisome. Lakini katika hilo unakuwa umemuafiki na umemfuata nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na manhaji ya masahaba wema waliotangulia salafu na saleh ridwanullah ta'ala alayhi majma'in ilikuwa ni kusoma. Kupeni mfano tu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokuja kulingania mtu wa mwanzo kumkubali katika watu wazima alikuwa ni nani? Alikuwa ni Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu arda. Abu Bakr radhiallahu ta'ala anhu arda kabla ya Uislamu hakuwa si chochote si lolote. Mtu tu kawaida. Mtu tu kawaida. Lakini aliposilimu aliingia moja kwa moja katika sala zima la kumjua Mtume alayhi salatu wasalam na kukubali kila ambacho alichokuwa anakiambia anamwambia Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana mwambia Abu Bakar jambo, hapo hapo Abu Bakar anafanyaje? Analikubali na analitekeleza. Yaani manake anamwambia, manake anamsomesha. Sawa? Anamwambia manake anamsomesha. Hapo hapo Bakar analielewa na analitekeleza. Mpaka akapewa lakabu ya nani? Ya Siddiq. Pewa lakabu ya Siddiq. Aha. Umar radhiallahu ta'ala anhu baada ya kuslim, kabla hapo Umar alikuwa ni katika watu tu wa kawaida. Bali alikuwa kama historia inavyosema alikuwa ni katika watu wakorofi sana dhidi ya Uislamu. Lakini alipokubali Uislamu akaingia akasoma kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Akakubali yale ambayo Mtume alikuwa akimfundisha akaelewa mpaka Umar akaitwa nani? Al-Faruq alladhi farraqa baina al-haqq wal-batil. Farraqa bil-jahl? La, farraqa bil-ilm. Faruq ambaye ametofautisha baina haki na batil. Je, alifarikisha baina haki na batil kwa ujinga? Haiwezekani. Huwezi kujua mbichi na mbivu isipokuwa kwa kujua, kwa elimu ya kujua hii mbichi na hii mbivu. Hii imeiva, hii haijaiva. Alijua yale kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya elimu. Haya ndio mafundisho sahihi. Kwa ukijinasibisha na sunna, ni lazima kabla ya kujinasibisha uwe ndani ya kutafuta. Na ndio maana vituo vyetu vya sunna huwa hazina isipokuwa mambo mawili. Sijui hapa kwa sababu ndio nimefika mimi na masaka mawili tu. Kuna mambo mawili, kuna kuswali na kusoma. La thalitha baadahuma. Kuswali na nini? Na kusoma. Allahu Akbar na kwenda kuswali. Iqama. Tukishamaliza sala kusoma ndogo tunafanya. Baada ya hapo nadhani tutasambaa. Ikija alfajiri ni adhana ndio tutoa huko. Nasali baada ya sala nini? Ni darsa. Mpaka ule wakati wa kwenda ziwani au kwenda shambani au kwenda ofisini, watu wanafanya wanakwenda. Ikija adhuhuri ni kusali na kuondoka kwenda kwenye kutafuta chakula. Na ikija alasiri kusali na kusoma, magharibi kusali na kusoma hakala. Utakuta mwalimu ameshughulishwa na kina mama, mwalimu ameshughulishwa na kina baba, mwalimu ameshughulishwa na nani? Na watoto. Kukiwa msikitini kutakuwa na jambo la tatu, jambo hilo litakuja kutengeneza baadaye nini? Fitna. Kutengeneza fitna. Kwa sababu kitu chochote kitakachokuwa msikitini kikawa hakiendani na sala zima la ibada, hicho kitu kitakuwa ni nini? Ni uzushi. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ha? Kwa msikiti ni Allah na asiombwe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mtu yoyote. Kwa jambo la pili ndugu zangu ni nini? Ni al-ilmu. Kusoma ndio sima ya ahli sunnati wal jamaa. Na hii sima au hii alama tunaipata kutoa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika tunaipata alama hii kutoka kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika pia tunaipata sima hii kutoka kwa tabi'in wa tabi'in wa aimmatul huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hii ndio alama ya watu wa sunna. Nukta ya tatu ambayo ni ya mwisho. Nilifisha saa. Nukta ya tatu ambayo ni nukta ya mwisho ni nukta ya athabat. Athabat. Sawa? Nukta ya kuthibiti. Katika nini? Katika sunna. Sawa? Kuthibiti katika sunna, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuelezea kuthibiti katika sunna. Kwamba itakuja zama, sawa, mtu atakayekuwa amethibiti katika dini na katika sunna ni sawa na mtu ambaye aliyekuwa aliyeshika kaa la moto. Lakini Mtume alayhi salatu wasallam katika hadithi ya Irbad ibn Sari ya maarufu shasema, wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajidhi. Nijueni kushika fuata sunna zangu na sunna za makhalifa wangu waongofu Abubakar, Umar, Uthman, Ali. Kisha akasema Mtume sallama, zishikeni kwa meno ya magego. Shikeni kwa meno ya magego. Addu 'alayha bin nawajidhi. Hii ni kuthibiti kwamba Islam sunniyun salafiyun anatakiwa ashike sunna kwa meno ya magego. Ashike sunna kwa meno ya nini? Ya magego. Sheikh wetu Sheikh Abdul Razak miaka ya nyuma huko alikuja hapa kalingania sunna kwa kiwango kile ambacho alicho jaaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna baadhi yenu humu nadhani mtakuwa tangu kipindi hicho mlichosikia anaisema sunna mlishika na mkathibiti mpaka leo. Thabati hii ndiyo ambayo nayokusudia, ambayo pia thabati hii haibaki katika ile ile hali ya zamani. Thabati hii inaelekea na inakwenda kule ambako tulikokuwa tukikiongelea kwenye ilmu. Kama mtu umethibiti kwa miaka 10, umethibiti kwa miaka 20, umethibiti kwa miaka 30, hii thabati hii kila atakapokuja mwalimu akiongeza na wewe unaongeza, akiongeza na wewe unaongeza, akiongeza na wewe unaongeza, muda ambao atakuwa mkuonyesha nini? Wakonyesha nini? Dalili. Sah? Kipindi cha mashekhe hawa kina Sheikh Abdurazaki walikuwa walingania sunna. Neno salafia walikuwa wanalitaja lakini kwa uchache sana. Kiko uchache. Lakini walikuwa walingania manhaji hiyo hiyo ya salafia. Lakini neno salafia likuwa kwa uchache. Limekuja neno hili katika miaka hii ya karibuni, sijui hapa Ikola lakini kwa maeneo mengine, eh? Limevuma, limekuja vijana kutoka jamiaati mbalimbali za Saudia na sehemu zinginezo. Kutoka katika halakati mbalimbali za Yaman na zingine, sehemu nyinginezo. Wakilingania neno linaloitwa salafia. Neno salafia ni neno la Kiarabu linalo maana ya alladhi taqaddamaka wa sabakaka, yule aliyekutangulia katika kitu chochote kile. Min al-abai wal ajdadi, katika wababa na wababu. Hii ndio salafia. Kama alivyomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni masalaf ana laki, mwambia wanae Fatima, ni masalaf ana laki, mimi ni katika watu wazuri waliokutangulia. Hili neno salafia limefundishwa na vitabu vya ulama kibar tangu zama za kina Imam Ahmad, tangu zama za kina Imam Shafi'i, Malik, Abu Hanifa na imma wengine mbalimbali, kina Ibn Hajar, Ibn Taymiyyah, Imam Nawawi na wengineo. Kila kisema na sisi tunafuata mwenendo wa wale waliotutangulia, na ndio dini yetu. Si tunafuata mwenendo wa lolo, yani tutangulia, ndio salafia. Basi hadha arabi wa hadha sahili, hii sahili ki arabu, basi salafia kutangulia. Wanahanu Abdul Qadir al-Jilani rahim, mani lathina sabakana, si tunafuata wale ambao walio tangulia. Walathina jau min baadihim yakuluna rabbana ghafir lana والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هي آية ni aya tatu baada ya kuzungumzwa muhajirun na watu gani, ansar, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله رضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم. أنتم الذين جئتم بعد من؟ بعد المهاجرين الأنصار الصحابة. ماذا تقولون؟ ربنا اغفر لنا. إيه مولايتو تسميه سيسي. Tusamehe sisi. Lakini sio sisi tu peke yetu. Na wale ambao walio tutangulia sisi katika imani. Ni nani? Masahaba. Ndio walio tutangulia katika imani. Ndio walio kuwepo zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ndio walio kuwepo. Hakuna aliye kuwepo kipindi cha Mtume katika miongoni mwetu. Waman yushaqiqir rasul min baadi ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin. Manhum as-sahaba. Na yule atakayempinga Mtume akafata njia isiyokuwa ya haki, njia isiyokuwa ya ongofu, na akafata njia ya wasiokuwa waumini. Tukisema waumini kipindi cha Qur'ani, sisi sote hatupo. Alikuwepo watu gani? Masahaba. Nuwallihi ma tawalla. Haulai humu alladhina nahnu nad'u Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfirana wa yaghfir lahum. Kufir lana afir lahum. Atusamehe sisi na awasamehe wao. Kadhalika, pamoja na kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala azijalie hizi ndimi zetu zibaki kuwa salama thidi yao. Wala tajal fi kulubina ghilla lilathina amanu rabbana inna kara ufra. Bali tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie nyoyo zetu ziwe salama dhidi yao. Ndimi zikishakuwa salama na moyo ukawa salama, ndio tunakuwa tumesalimika moja kwa moja. Tofauti na wale ambao ndimi zilikuwa salama lakini nyoyo hazikuwa salama, au nyoyo zilikuwa salama lakini ndimi hazikuwa salama. Lazima tuwe hivyo. Hawa ndio salafuna. Wanahanu nantasibu ilaihi. Na sisi tunajinasibisha na wao. Nantasibu ila manhajihim. Tunajinasibisha na manhaji yao. Kwa sabati ya akhil muslim, kuthibiti, ewe ndugu yangu Muislam, ni mtu kuthibiti siku zote kwa kufuata mwenendo uliokuwa sahihi, uliokuwa umejengeka na dalili, bila kubaki na zile fikra ambazo huenda zilikuwa zimekaa potofu, lakini ulikuwa unajua. Na mimi nikasema kumekuwa neno salafia. Hili neno salafia watu wengi wakilipiga vita kwa sababu tu ya maslahi yao, kama jinsi ambao watu likataa bid'a ambao ndio tumezaliwa ndani yake. Mashehe zetu, wazee wetu wa kale wametuzaa sisi tukizaliwa humo, tukaikataa. Lakini pale ilipokuja dalili tu, katuambia sunna ndio sahihi, tukafata sunna. Hakadha salafia hiya sunna, sunna ya salafia. Salafia ndio sunna, sunna ndio salafia. Kwa sababu huwezi kufuata sunna kama hujafuata salaf salih ambao ni masahaba. Kwa ili ujiite wewe mtu wa sunna, lazima umejiegemeza kwao. Ukijiegemeza kwao ndio kweli sasa utakuwa ni mtu wa sunna wa kweli. Athabat, athabat ya akhi muslim, kuthibiti, kuthibiti ndugu yangu Muislam. Na kuthibiti siku zote ni kuachana na mambo yale ya propaganda, kuachana na yale ambayo ulikuwa umeyazoea. Kama itakuwa hayana dalili, siku ikija dalili, ikija haki kwa dalili, basi itabidi ushikamane na hiyo haki. Hivyo ndivyo ambavyo tutaweza kufia katika nini? Katika sunna ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na kutafi bihadha al-qadr. Niwaachie na Sheikh Abdul Razak, naye atakuwa na lao kalima fupi, na mtavumilia tu labda kama kutakuwa na mtu ana swali na kadha, pia naweza tukaruhusu watu kauliza. Sheikh yuko hapa atajibu. Jazakumullah khair. Wakuulize tu au na kadha au na nini ziada kidogo.